นานัตตะความเป็นต่างๆก็ว่างั้นก็โดยความหมายถึงผู้ไม่ได้ฌานมันย่อหน้ากลางหมายถึงผู้ได้ฌานย่อหน้าล่างหมายถึงผู้ไม่ได้ฌานโดยอัฏฐะนะส่วนหน้า8หน้า7นี่ผ่านนะใครยังแก้ไม่เสร็จนะก็ไปถามอาจารย์สันติค่อยๆแก้ไปนะจริงๆไม่ได้รีบร้อนอะไรส่วนหน้า8คำว่าทิฏฐิเอาออกเหลือเป็นสักกายะทั้งปวงคำว่าทิฏฐินี่เอาออกเลยเพราะถ้าคำว่าสักกายะทิฏฐิหมายถึงตัวทิฏฐิแต่ถ้าสักกายะหมายถึงขันห้าอันนี้หมายถึงขันห้าอันเอาคำว่าทิฏฐิออกเลยย่อหน้านั้นนะวงเล็บเป็นบาลีไว้ก็ได้ว่าสัพพังสัพพโตนะแปลว่าสัพพังแปลว่าทั้งปวงสัพพะนะพวกการคุ้นเคยสัพพะนั่นแหละความหมายรู้สักกายะทั้งปวงก็คือสัพพะนะมาจากคำว่าสัพพะเป็นสักกายะสัพพะก็ได้วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าสักกายะสัพพะก็ได้ก็คำว่าทิฏฐิเนี่ยเอาออกทุกคำเลยนะที่มีคำว่าทิฏฐิหน้า8เนี่ยเฉพาะย่อหน้าย่อหน้าแรกเนี่ยนะ4-5บรรทัดนั้นนะคำว่าทิฏฐิเนี่ยเอาออกให้หมดเลย5บรรทัดนะจำทอนคำว่าทิฏฐินี่ขีดออกไปก่อนคือเวลาอ่านเราไม่ต้องสนใจนะส่วนหน้า9ก็แก้นับลง3บรรทัดนะความเป็นสักกายทิฏฐิเป็นอันเดียวกันใช่ไหมก็เอาคำว่าสักกายทิฏฐิออกบรรทัดที่3ที่4เนี่ยเอาคำว่าสักกายทิฏฐิออกไอ้สักกายะทั้งปวงอันนั้นถูกแล้วนะเอาแต่ทิฏฐิออกเฉยๆตัวหลังสุดนะมันมีบรรทัดที่4เนี่ยมันมีสักกายะทิฏฐิ2 3ครั้งใช่มั้ยไอ้ตัวหลังนี่เอาไว้นะเอาสักกายะไว้เอาแต่ทิฏฐิออกเจนทอนสักกายะไว้หรือถ้าลบทิ้งก็แปลว่าสักกายะทั้งปวงที่เหลือจะแก้แนวเดียวกันหมดเลยแก้เหมือนหน้า9เนี่ยนะคือความเป็นอันเดียวกันความต่างกันสักกายะทั้งปวงถ้าเราไม่ต้องแปลทับศัพท์อีกแต่ถ้าเราจะบ่งเล็บบาลีว่าความเป็นอันเดียวกันก็คือเอกัตตะความต่างกันก็คือนานัตตะและก็สักกายะทั้งปวงก็คือสัพพังสัพพะหน้า9นะส่วนหน้า10ก็นัยยะเดียวกันบรรทัดที่2ที่3หน้า10นะหน้า10นี่ก็บรรทัดที่2เอาคำว่าสักกายทิฏฐิออกบรรทัดที่3เอาคำว่าทิฏฐิออกหน้า10บรรทัดที่2เอาสักกายทิฏฐิออกบรรทัดที่3เอาทิฏฐิออก2 คำก็เอาสักกายทิฏฐิออกทั้ง2คำเลยตัวส่วนข้างล่างนั้นเอาเฉพาะคำว่าทิฏฐิออกหน้า11ก็นัยยะเดียวกันนะบรรทัดที่2ที่3อ่ะเอาสักกายะทิบรรทัดที่2เอาสักกายะทิฏฐิออกทั้ง2บรรทัดเลยทั้ง2แห่งบรรทัดที่3เอาทิฏฐิออกเฉยๆหน้า12หน้า13เหมือนกันนะก็หน้า12หน้า13เหมือนกันหน้า14ก็เหมือนกันหน้า15โอ้เกือบทุกหน้าเลยเนาะหน้า12หน้า13หน้า14หน้า15มีทุกหน้าเลยแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยนับขึ้น3บรรทัดนะภิกษุเหล่านั้นชื่นชมเนี่ยเพิ่มคำว่าไม่ชื่นชมแทนบรรทัดหน้า15นะนับขึ้น3บรรทัดภิกษุเหล่านั้นเนี่ยชื่นชมมั้ยเพิ่มคำว่าไม่ไปอีกคำหนึ่งจริงๆแล้วสูตรนี้พระพุทธเจ้าเทศจบพระภิกษุท่านเฉยเลยเครียดเลยว่างั้นน่ะคือฟังเทศจบแล้วไม่เรียกว่าไม่สมนัสเลยนะแปลว่าไม่ชื่นชมได้นะมีเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเหตุผลจึงท่านจึงไม่ชื่นชมเพราะว่าอ่านแล้วฟังแล้วเรียกว่าอะไรนะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องโน่นน่ะหน้า130โน่นน่ะจะบอกว่าเหตุผลที่พระภิกษุเหล่านั้นท่านไม่ชื่นชมภาษิตคือเป็นเรียกว่าสูตรปราบมานะคุณหมอวิเชียนอ่านมาก่อนนะก็นี้คือต้องดูว่าเขาตรวจทานกับบาลีอรรถกถาไหมเพราะเขาเห็นอันนี้คือเห็นศัพท์แล้วแปลเลย ไม่ได้ดูว่าอรรถกถาอธิบายยังไงแต่ถ้าเราเห็นตามศัพท์แล้วเราแปลออกมาเลยแล้วเราเรียนตามนั้นไปเลยนะเราจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่รู้ว่าพูดอะไรแล้วมันจะขัดกันเองยุ่งไปหมดเลยใครๆไม่เข้าใจที่แก้บ้างนะคงจำได้เลยนะว่าแก้ตรงไหนบ้างไหนนะหน้า7นะหน้า7กลางย่อมหมายรู้ความที่ลบสักกายทิฏฐิออกไปย่อมโดยความเป็นอันเดียวกันครั้นหมายรู้ความที่สักกายทิฏฐิเอาออกอีกเป็นอันเดียวกันโดยความเป็นอันเดียวกันย่อมสำคัญหมายความที่สักกายทิฏฐินั้นก็เอาออกล่างก็ไล่มาเรื่อยๆคำว่าสักกายทิฏฐินี่ไล่ออกมาหมดเลยเพราะหน้า7เนี่ยสักกายทิฏฐิเอาออกให้หมดหน้า7นะหน้า8เอาคำว่าทิฏฐิออกเฉยๆนะนับลง2บรรทัดที่2ที่3ที่4เนี่ยเอาคำที่5ด้วยเอาคำว่าทิฏฐิออกเฉยๆหน้า8นะสักกายะเอาไว้หน้า8ตรงไหนหน้า9ไม่มีนะหน้า9มีโทษทีหน้า9นับลง2 3บรรทัด2คำแรกเอาสักกายะทิฏฐิออกตัวหลังสุดเอาสักกายะออกเฉยๆขออภัยเอาทิฏฐิออกเฉยๆหน้า9นะทีนี้หน้า10ก็เหมือนกันถ้าแก้หน้า9เป็นนะหน้า10 11เป็นต้นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยก็คงไหว้พระกันเลยเนาะ ก็วันนี้เรียนมัชฌิมนิกายนะครับมูลปัณณาท่านบอกว่าให้แก้ใครอ่านที่ไม่แก้แล้วเข้าใจก็เก่งผมอ่านมาแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ว่าแก้ตรงไหนนะอ่านมานานแล้วก็นับว่าพวกท่านทั้งหลายโชคดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่มาถึงนะฮะเพราะว่าลงมาจากทางวงแหวนวงนอกนั้นนะฮะแล้วก็จะตัดสินใจ3ครั้งถ้าผิดนะมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในมักหยับหยาบเพียงอย่างนี้นะมันยังผิดนะตัดสินใจตั้ง2หน3หนนะก่อนขึ้นทางด่วนไอ้ลงจากทางด่วนทิ้งนะแล้วก็จะขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างเนี้ยนะมันมีอยู่2แยกนะตัดสินใจได้ถูกทั้ง3เลยก็มาถึงนี่ก็ดีใจนะนี่มักอะไรก็ไม่รู้นะยังยากเลยเราคิดดูนะนั่นป่วยกล่าวไปยายถึงที่เป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะใครเดินได้ถูกก็นับว่าเก่งมากแล้วก็ดีใจมากๆวันนี้ก็ได้เห็นผู้ที่มีปัญญานะครับคือคุณหมอวิเชียรได้เห็นหน้าแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าได้ฟังเทปของท่านนะครับฟังเทปท่านแล้วก็ชื่นใจว่า น้องสาวส่งให้ฟังเทปเดือนพฤษภานะก็ชื่นใจที่ว่านะเราได้มีผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ได้ต่อไปอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะก็อนุโมทนาด้วยกับหมอครับผมไม่มีอะไรครับ ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสในบรรดานิกายทั้ง5นะเราเรียนนิกายที่2ก่อนคือมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายนั้นเขามีอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวิปัสสนามีชื่อหนึ่งว่ามหาวิปัสสนาถ้าหากว่ามีคนมาสอบถามอาตมานะบอกว่าอยากจะอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นแนวแห่งการปฏิบัติอาตมาก็จะแนะนำเนี่ยให้ไปอ่านมัชฌิมนิกายเพราะว่ามัชฌิมนิกายนั้นจะบอกถึงแนวทางของการเจริญวิปัสสนาตั้งแต่สูตรแรกเนี่ยเพราะสูตรแรกนี่คือสูตรการเจริญวิปัสสนาเลยบอกถึงวิธีว่าผู้เจริญวิปัสสนาเขาเจริญอะไรบ้างคนไม่เจริญเป็นยังไงคนกำลังเจริญเป็นอย่างไรคนที่เจริญเสร็จแล้วเป็นอย่างไรเพราะกล่าวถึงวัตถุหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเลยในสูตรแรกเนี่ยนะมูลปริยายสูตรเนี่ยแล้วก็สูตรที่2สัพพาสวะสังวรสูตรก็กล่าวถึงการปฏิบัติเพื่อสังวรอาสวะทั้งปวงก็เป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดอาสวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ศึกษาคัมภีร์มัชฌิมนิกายอย่างตลอดสาย คงเห็นชัดเจนถึงทิศทางของการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเพราะว่าศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่นำออกจากทุกข์คำสอนในนิกายเหล่านี้ก็เป็นคำสอนที่ชี้ทางเพื่อออกจากทุกข์นั่นเองความทุกข์ทั้งหลายที่มันเป็นลักษณะอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ไม่ใช่จะออกง่ายนะก็ถ้าร่างกายนะคนที่เป็นโรคเนี่ยถามว่าออกจากโรคง่ายหรือไม่ถ้ามันป่วยขึ้นมานะร่างกายสุขภาพหนักหนาสาหัสมากเนี่ยออกง่ายหรือยากครับคุณหมอก็อยู่ที่นี่ด้วยก็ไม่ยากใช่ไหมนะรักษาโดยมากหายหรือว่าไม่หายเจริญพรก็บรรเทาไปชั่วคราวแต่นี่การเรียนพระธรรมเนี่ยนะเพื่อออกจากขันห้าอย่างสมบูรณ์วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อต้องการออกจากขันห้าโดยประการทั้งปวงฉะนั้นการที่จะออกจากขันห้าโดยที่ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอยังไงก็ออกจากขันห้าไม่ได้อยู่แล้วอย่างทางแพทย์เนี่ยนะอย่างที่รักษาวัตถุประสงค์ก็ออกจากรูปขันบางส่วนที่เรียกว่าโรคนามขันธ์บางส่วนเช่นทุกขกายวิญญาณก็ออกจากขันธ์บางส่วนนะแต่ว่าของเรานี้ก็ออกจากขันธ์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะมันก็เรียกว่าหลุดพ้นจากสัพพกองทุกทั้งปวงซึ่งกองทุกทั้งปวงนั้นก็คือขันธ์5ถ้าเรารู้วัตถุประสงค์ของการมาศึกษาคำสอนว่าเราเนี่ยต้องการออกจากอะไรกันแน่แล้วก็ศึกษาไปนี่ก็จะไม่ใช่ปัญหาในมูลปริยัยสูตรสูตรแรกในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะก็คงมาดูเนื้อความโดยสรุปนะเพราะว่าในมูลปริยัยสูตรเนี่ยเขาแบ่งเป็นวาระนะเช่นวาระของปุถุชนวาระของพระเสขะวาระของพระอรหันต์และสุดท้ายวาระของพระพุทธเจ้านะอย่างในข้อ2เนี่ยเป็นวาระว่าด้วยปุถุชนนะไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นวาระของปุถุชนทั้งหมดข้อ3หน้า8ว่าด้วยวาระของพระเสขบุคคลปุถุชนนี้วาระของปุถุชนเนี่ยง่ายนิดเดียววาระว่าด้วยการไม่กำหนดรู้นะเนี่ยปุถุชนไม่กำหนดรู้อะไรสักอย่างอปริญญาตะวาระวาระที่ไม่กำหนดรู้เลยส่วนพระเสขะนี้ท่านบอกว่าวาระที่กำลังกำหนดรู้อยู่คือหมายความว่าท่านบอกว่าเขาควรกำหนดรู้มีความหมายว่าเขากำลังทำกิจกำหนดรู้อยู่แต่ยังกำหนดรู้ไม่เสร็จแล้วยังไม่แล้วเสร็จเพราะข้อ3นี้จึงเป็นวาระของพระเสขะบุคคลหน้า8นะนี่เรามาลองทำความรู้จักพระสูตรก่อนส่วนหน้า9ข้อ4วาระว่าด้วยพระอรหันต์พระอรหันต์นี้มีอยู่4วาระด้วยกันข้อ4นั้นกล่าวถึงพระอรหันต์นี้กำหนดรู้เสร็จแล้วเห็นไหมข้อ4นั้นวาระว่าด้วยพระอรหันต์กำหนดรู้เรียบร้อยแล้วข้อ5พระอรหันต์เนี่ยท่านปราศจากราคะแล้วข้อ6พระอรหันต์ปราศจากโทสะข้อ7พระอรหันต์ปราศจากโมหะหรือสิ้นโมหะแล้วนะข้อ8เป็นวาระว่าพระตถาคตเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดรู้แล้วกำหนดรู้เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นข้อ8ฉะนั้นข้อ9ก็ยังวาระของพระพุทธเจ้าพิเศษเพิ่มว่าพระพุทธเจ้าทราบว่านันทิเนี่ยนะความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นมูลของทุกข์เพราะพบจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วก็มีชราและมรณะบรรท้ายที่สุดนี้ก็บอกว่าเพราะเหตุนั้นแลพระตถาคตจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะสิ้นตัณหาสำรอกตัณหาดับตัณหาสละตัณหาสละคือตัณหาเสียได้โดยประการทั้งปวงฉะนั้นในมูลปริยัยสูตรเนี่ยถ้าแบ่งมหาวาระใหญ่ๆอยู่8วาระด้วยกันจำง่ายๆนะ1ปุถุชนวาระที่1ปุถุชน2พระเสขะบุคคล3พระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยนะที่ท่านกำหนดรู้เสร็จแล้วเนี่ย3 4พระอรหันต์ปราศจากราคะแล้ว5ปราศจากโทสะ6 ปราศจากโมหะวาระที่7หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้เสร็จแล้ววาระที่8สุดท้ายพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้กำหนดคร่าวๆว่าในพระสูตรนี้มีทั้งหมดวาระใหญ่ๆ8วาระด้วยกันเรียกว่าถ้าหมุนเป็นรอบๆนะมีอยู่8รอบอันนี้รอบใหญ่ทีนี้รอบเล็กเนี่ยมีทั้งหมด24รอบรอบเล็ก24รอบ24รอบคืออะไรบ้างนะ24รอบนะรอบแรกก็จำง่ายๆว่าธาตุ4นะปฐวีอาโปเตโชวาโย4ข้อก่อนนะธาตุ4ก่อนธาตุ4ท่านบอกว่าวะสังขารในหน้า2นะก็คือธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยธาตุ4พอหน้า3เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องสัตว์สัตว์ตามภพภูมิต่างๆเนี่ยนะพูดเรื่องเทวดาเรื่องประชาบดีเรื่องพรหมเรื่องอภัสรพรหมสุภกิณหาพรหมเวหัพพลาพรหมอสัญญสิอสัญญีสัตว์พรหมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้เขาเรียกว่าสัตว์นะแบ่งตั้งแต่นู่นไล่มาตั้งแต่พูดหรือสัตว์เนี่ยนะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ก็เกี่ยวกับภพ3นะจำง่ายๆก็คือเกี่ยวกับภพ3ที่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ส่วนหน้า6ก็มาแยกเป็นทิถังสุตังมุตังวิญญาตังเกี่ยวกับรูปที่ตนเห็นเสียงที่ตนได้ฟังอารมณ์ที่ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งอันนี้ในหน้า6หน้า7นะส่วนหน้า7หลังจากนั้นมาก็เป็นเอกัตตะใช่มั้ยผู้ได้ฌานกับนานัตตะผู้ไม่ได้ฌานหน้า8ก็สักกายะทั้งปวงสุดท้ายคือหมายรู้พระนิพพานเพราะฉะนั้นมีอยู่24วาระเล็ก24วาระเล็ก8วาระใหญ่24วาระเล็กพันคูณเข้าไปก็จะเป็นลักษณะของมูลปริยัติสูตรเนื้อหามีเท่านี้เนื้อหาโดยรวมเป็นอย่างนี้นี่มาดูวาระแรกก่อนเริ่มแรกเลยนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้พยารังในสุภควันเขตเมืองอุกัฏฐาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุที่เป็นมูลของธรรมะทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังเหตุนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวถ้าเรียกว่าบาลีก็บอกว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายังน่าจะวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายังถ้าแบ่งเป็นคำๆอย่างเงี้ยนะเรียกว่าธรรมะที่เป็นมูลของธรรมทั้งปวงก็ได้อันไหนนะปริยายังนะปริยายนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็บอกว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายปริยายตัวนั้นแปลว่าเหตุเขาแปลมาจากข้างหลังนะสัพพะคำหนึ่งนะธรรมะคำหนึ่งมูลคำหนึ่งปริยายคำหนึ่งปริยายนี้แปลว่าเหตุตรงนี้เขาแปลมาจากข้างท้ายว่าเหตุที่เป็นมูลของธรรมทั้งปวงนะเหตุที่เป็นมูลของธรรมทั้งปวงเรียกว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายนะก็เป็นมูลของธรรมะทั้งหมดจริงๆเลยนะเพราะว่ากล่าวถึงธรรมะทุกชั้นทุกขั้นทุกตอนหมดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะมหาวาระใหญ่ๆใช่ไหมมหาวาระใหญ่นี่มีตั้ง8วาระ8วาระนี่วาระว่าด้วย1ปุถุชนผู้ไม่ได้กำหนดรู้ปุถุชนผู้ไม่ได้กำหนดรู้วาระที่2พระเสขะพระเสขะก็ผู้กำลังทำกิจกำหนดรู้เนี่ยนะพระเสขะก็คือกำลังทำปริญญากิจ เอางี้ก็ได้เขาคำว่ากำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาส่วนวาระที่3วาระที่3ที่4ที่5ที่6 3ถึง6นี้ก็ของพระอเสขะอเสขะก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ก็ท่านกำหนดรู้แล้วพระอรหันต์นะข้อ3บอกพระอรหันต์กำหนดรู้แล้วข้อ4ท่านปราศจากราคะแล้วข้อ5ปราศจากโทสะข้อ6ปราศจากโมหะมันข้อ3ถึง6นี้เป็นวาระว่าด้วยพระอรหันต์ข้อ7ข้อ8วาระของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของเราพระพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้แล้วกับพระพุทธเจ้าผู้ทราบวัตตะจนดับเหตุแห่งทุกข์ได้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวาระใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้ส่วนวาระย่อยๆมีอยู่24วาระคือที่เอาตรงนี้มาขึ้นให้ดูก่อนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นพื้นฐานถ้าใครเอาไปตรึกได้นะศึกษาพระธรรมไม่ยากแล้วเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นมูลจริงๆเลยถ้าใครได้ทำปริญญากิจกำหนดรู้หรือเอาสูตรนี้ไปประยุกต์ปฏิบัติได้นะพระไตรปิฎกเนี่ยเขาปฏิบัติได้ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติมากวาระย่อยๆนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มสังขารธรรมสังขารก็คืออะไรธาตุสี่เนี่ยนะปฐวีอาโปเตโชวาโยเพราะฉะนั้นชุดแรกก็ข้อ1ถึง4วาระย่อย1ถึง4ก็คือสังขารธรรมหรือธาตุสี่ส่วนข้อ5เป็นต้นไปเนี่ยนะข้อ5ไปเรื่อยๆก็คืออะไรคือพูดหรือที่เรียกว่าสัตว์นะพูดหรือสัตว์ไล่อย่างนี้ไปจนถึงเนวสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่งกับไล่นั่งกับพูดใช่ไหมประกอบไปด้วยพูดเสร็จประชาบดีก็คือกลุ่มมารใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงพรหมก็คือพวกที่ได้พรหมระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็พรหมประเภทอรูปผู้ได้อรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงได้กี่วาระละเจ็ดวันได้ก็อย่างนี้ไปจนถึงวาระที่16นะถึงวาระที่16พอวาระที่17ไปเรื่อยๆเนี่ยนะขึ้นอะไรทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังก็17 18 19 20ก็ถึงวาระที่20แล้วก็แบ่งเป็นอะไรเกี่ยวกับอารมณ์ที่เห็นสีที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบแล้วธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่รู้แจ้งส่วนวาระที่21พวกผู้ไม่ได้ฌานนะผู้ไม่ได้ฌาน22ผู้ได้ฌาน23ใช่23ก็คือสักกายะทั้งหมดสัพพะสักกายะก็คือขันธ์5ทุกชนิดพอ24เกี่ยวกับเรื่องนิพพานนิพพานอันนี้เป็นนิพพานของมิจฉาทิฏฐินะนิพพานของมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่นิพพานที่ถูกต้องนะนิพพานในสูตรนี้เป็นนิพพานของพวกมิจฉาทิฏฐินิพพานของพวกมิจฉาทิฏฐินี้จริงๆแล้วแบ่งออกเป็นย่อยๆอยู่5พวกที่1เขาถือว่ากามคุณ5เนี่ยเป็นนิพพานนะพวกที่2ถึง4ก็คือพวกพวกที่2ถึง5ก็คือฌานที่1ถึงฌานที่4พวกนี้ถือว่าเป็นนิพพานทั้งหมดอันนี้วาระว่าด้วยสำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นนิพพานพันอันนี้เรียกว่าวาระย่อยๆวาระย่อยมีอยู่24วาระวาระใหญ่มีอยู่8วาระก็พระธรรมบทนี้ก็8คูณ24เท่ากับเท่าไหร่ก็ดูเอาถ้าใคร ข้าใจนะทุกบทตามนี้นะเป็นร้อยร้อยวาระนี้ได้ก็จะไม่สับสนเกี่ยวกับเรื่องการเจริญวิปัสสนาแล้วก็เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางประดุจแผ่นดินเลยแหละ พระคุณเจ้าขอรับอย่างอรูปฌานเนี่ยเขานับถือว่าเป็นนิพพานด้วยไหมครับอย่างเช่นอุทกาดาบทหรืออารัลกาดาบทเขาก็คิดว่าเป็นนิพพานเหมือนกัน อ๋อท่านก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มฌานที่4เนี่ยนะหมายถึงจตุทัชฌานและอรูปฌานอมอยู่ในคำว่าฌานที่4เพราะว่าอรูปฌานนั้นก็คืออรูปฌานถ้าเทียบก็คือระดับฌานที่4แต่ความแตกต่างโดยอารมณ์เท่านั้นเองอันนี้เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นนะว่าเป็นสัพพะธรรมะมูลปริยายจริงๆเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุที่กล่าวถึงมูลของธรรมะทุกชนิดก็ดูนะของปุถุชนก็เอามาแสดงของพระเสขะของพระอรหันต์ทั้งหลายและของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จริงเนี่ยเขียนตรงนี้เขียนให้ดูคร่าวๆนะซึ่งเราสามารถไปสรุปดูได้จากในพระไตรปิฎกอยู่แล้วข้อในข้อ2พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษอันนี้ก็เป็นปุถุชนสมบูรณ์แบบจริงๆเลยเป็นคนมืดคนบอดสนิทเลยแหละปุถุชนเหล่านี้ถ้าเกี่ยวข้องกับปฐวีธาตุนะย่อมหมายรู้ธาตุดินคือปฐวีธาตุโดยความเป็นปฐวีธาตุครั้นหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินแล้วย่อมสำคัญหมายธาตุดินย่อมสำคัญหมายในธาตุดินย่อมสำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินย่อมสำคัญหมายธาตุดินว่าของเราย่อมยินดียิ่งซึ่งธาตุดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยนะปุถุชนไม่เคยกำหนดรู้ธาตุดินเลยใช่ไหมธาตุดินนี่มีกี่อย่างธาตุดินเนี่ย4ประการนะธาตุดินเนี่ยมีอยู่4ประเภท1เรียกว่าลักขณะปฐวี2สสัมภาระปฐวี3สมมุติปฐวี5ขอไป4สินะอารัมมณปฐวีพวกลักขณะปฐวีก็แข็งๆที่คุ้นเคยกันนะสสัมภาระปฐวีก็แบ่งเป็นสสัมภาระภายในสสัมภาระภายนอกภายในก็ผมขนเล็บฟันหนังภายนอกก็โต๊ะเตียงตั้งเก้าอี้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะเรียกว่าปฐวีภายนอกสสัมภาระส่วนสมมุติปฐวีก็คือพรหมที่เจริญกสินตอนเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้เขาเรียกว่าปฐวีเทวดานะเป็นพรหมประเภทเรียกว่าปฐวีเทวดาแล้วก็อย่างที่3ก็คือสุดท้ายก็อารัมมณปฐวีก็คือปฐวีกสินหมายถึงตัวกสินในบรรดาปฐวีเหล่านี้เนี่ยนะปุถุชนเนี่ยสำคัญโดยสักกายะทิฏฐิเพราะฉะนั้นในย่อหน้าเกี่ยวกับปฐวีธาตุเนี่ยโดยอัตถะหมายถึงว่าปุถุชนเนี่ยสำคัญปฐวีว่าเป็นเราบ้างด้วยอำนาจอัตตานะธาตุดินอันใดเขาก็อันนั้นอันนี้เรียกว่าเห็นปฐวีโดยความเป็นตนเห็นตนเนี่ยมีเห็นตนในปฐวีปฐวีนี้ในตนนะกลุ่มสกายทิฏฐินะเห็นตนโดยความเป็นปฐวีตนเนี่ยอยู่ในปฐวีปฐวีนี่อยู่ในตนและอะไรอีกข้อสกายทิฏฐิมี4ใช่ไหมเกี่ยวกันเนี่ยนะเห็นรูปโดยความเป็นตนข้อแรกก่อนนะเห็นรูปโดยความเป็นตนข้อ1นะ2เห็นตนในรูป3เห็นรูปในตนก็4เห็นตนมีรูปก็มีอยู่4ข้อทีนี้คำว่ารูปตรงนี้เปลี่ยนเป็นปฐวีแทนเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นปฐวีหรือธาตุดินเนี่ยแทนเช่นว่าเห็นปฐวีเนี่ยเป็นตนอย่างสมัยนี้นะถ้าเขาถือรูปถ้าถือรูปเป็นอัตตานะอะไรดีเป็นตน ย่างเช่นบางคนก็ถือว่าสมองนี่เป็นตัวเขาอ่ะเขาคือสมองคือเขาอ่ะอันนี้เรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นตนอันนี้นี่ในแบบค่อนข้างศึกษาเยอะหน่อยนะแต่ถ้าศึกษาล่างๆลงมาทั้งหมดเนี่ยเหมาเลยว่ารูปเนี่ยเป็นตนละตนอันใดรูปก็อันนั้นรูปอันใดตนก็อันนั้นบางพวกถ้าพวกลึกซึ้งขึ้นไปอีกหน่อยไม่ใช่ตนอย่างหนึ่งนะรูปอย่างหนึ่งพวกถือตนเนี่ยพวกนี้ถือนามโดยความเป็นตนถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยว่าเป็นตนตนเนี่ยมันอยู่ข้างในรูปอีกทีนึงนะรูปไม่ใช่ตนหรอกแต่ว่าตนเนี่ยมันอยู่ข้างในรูปมันสิงอยู่ในรูปเหมือนผีสิงอ่ะนะคล้ายๆนะวิญญาณมันสิงอยู่ในรูปอ่ะนะถ้าเขาถือว่าตนเป็นวิญญาณมั้ยตนเนี่ยมันสิงอยู่ในรูปอ่ะอันนี้ก็เรียกเห็นรูปในตนบางพวกก็บอกไม่ใช่รูปเนี่ยมันอยู่ในตนเนี่ยนะจริงๆนะไอ้ตนเนี่ยมันคลุมอยู่ในนี้หมดเลยรูปมันอยู่ข้างในตนอีกทีนึงบางพวกก็บอกว่าตนเนี่ยมันมีรูปเพราะฉะนั้นรูปในฐานะเป็นสมบัติของตนตนเนี่ยเป็นเจ้าของรูปเป็นบริขารเป็นของใช้เพราะพวกนี้ก็คือสักกายทิฏฐิพวกเห็นรูปโดยความเป็นตนพวกนี้เป็นอะไรอุเฉททิฏฐิอันนี้ศูนย์พวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์พวกที่เห็นตนในรูปเห็นรูปในตนเห็นตนมีรูปพวกนี้เป็นสัสตทิฏฐิอันปุถุชนแปลว่าไม่เคยเอาพวกนี้มาทำปริญญาเลยเนี่ยนะอันนี้วาระที่หนึ่งนะเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับปฐวีธาตุปุถุชนไม่เคยเอาปฐวีธาตุมาทำปริญญาเลยเพราะสำคัญว่าปฐวีเป็นตนตนในปฐวีเห็นปฐวีในตนเห็นตนเนี่ยมีปฐวีอันปุถุชนเนี่ยเข้าเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เคยแยกแยะอย่างอื่นไปกว่านี้เลยก็สำคัญอยู่เท่านี้แหละถ้าเปลี่ยนเป็นอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุก็นัยยะเดียวกันเพราะพวกนี้สำคัญสังขารทั้งหลายสำคัญธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโดยความเป็นตนนั่นแหละนะอันนี้สรุปในหน้า2แล้วก็หน้า2ทั้งหมดเลยนะมีใจความเท่านี้ทีนี้ท่านยกตัวอย่างเฉพาะอะไรยกตัวอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมยกปฐวีธาตุขึ้นมาใช่ไหมปฐวีอาโปเตโชวาโย4ประการทำไมยกแค่มหาพูดล่ะอย่างอื่นน่ะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นเหรอโดยลักขณาหาระบอกว่าถ้ากล่าวมหาภูตรูปอุปาทายรูปเท่ากับแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับแสดงอุปาทายรูปแล้วนั่นนะทีนี้การยึดถือโดยในเกี่ยวกับเรื่องรูปโดยความเป็นตนตนในรูปรูปในตนตนมีรูปเหล่านี้เนี่ยนะรวมๆเนี่ยปุถุชนเพราะปุถุชนไม่เคยทำปริญญาในเรื่องรูปไม่เคยเอารูปมาทำยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาอะไรเลยทีนี้เมื่อไม่ได้ทำปริญญาอย่างนี้นะมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นก็ตามมาอีกมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นตามมายังไงเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเมื่อไม่เคยแยกแยะรูปไม่เคยทำปริญญาในรูปไปสำคัญว่ารูปนี้เป็นสัตว์เข้าเห็นเห็นสัตว์โดยความเป็นตนใช่ไหมก็ถือว่ารูปนั้นเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นย่อมหมายรู้สัตว์สัตว์อันนั้นก็คือเนี่ยขันห้ามันประชุมกันนะปุถุชนที่ไม่เคยทำปริญญาไม่เคยแยกแยะก็เลยสำคัญว่าเป็นสัตว์ก็เลยยึดถือสัตว์ต่อไปเนี่ยนะก็ยึดถือว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมเห็นสัตว์ย่อมหมายรู้สัตว์โดยความเป็นสัตว์ครั้นหมายรู้สัตว์โดยความเป็นสัตว์แล้วย่อมสำคัญหมายสัตว์ย่อมสำคัญหมายในสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะก็เพราะพื้นฐานเนี่ยสัตว์นี่เป็นโวหารใช่ไหมเป็นโวหารที่คลุมอะไรไว้ทั้งหมดคลุมขันห้าเอาไว้ทั้งหมดเพราะสัตว์นั้นมีจริงโดยโวหารมีจริงโดยสมมุติแต่ว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาก็สำคัญว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแหละเนี่ยนะสำคัญเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอำนาจสกายทิฏฐิเนี่ยนะทีนี้มันก็เลยไปอีกลามไปจนถึงเทวดาสำคัญผิดใน เทวดาต่อไปอีกใช่ไหมสำคัญผิดในเทวดาก็ไม่เคยเอาเทวดามาทำปริญญาเลยทีนี้ไม่หยุดอยู่แค่เทวดาใช่ไหมเลยไปถึงพรหมนะพรหมก็ไม่เคยเอามาทำปริญญานะคำว่าพรหมตรงนั้นนี่หมายถึงพรหมในชั้นปฐมฌานทุติยฌานขออภัยไม่ใช่พรหมชั้นปฐมฌานอย่างเดียวแบ่งออกเป็น3ระดับพรหมปริสัทชาพรหมปโรหิตาและมหาพรหมมาคำว่าพรหมตรงนั้นเนี่ยหมายถึงพรหม3ชั้น